Toll, das war mein Tag auf Fakten.com. Jag har jobbat med alla fakten, Matta. Ett av oss är damm. Och förra damm. Dig. Du, du, du. Ett och en. Ett och en. Så du får. Det var det var. Men det gör vi då. Hello? Hello? Hello. Hello. Hello. Sarah, I'm always wishing that she

Thank you. Thank you.